Babun fi şuruti salati. Yani namazın şartları hakkındaki bab. Eşşartu lügaten, şart lügatta el alamatu alamet, alamettir. El alametu alamettir. Alamettir. Ve şer'an şeriatta ise ma yelzimu min ademihil ademu. Ma yelzimu min ademihi el ademu ve la yelzemu min vücudihi vücudun ve la ademun lizatihi. Şeriatta şart nedir? Ma yelzimu, ma o şeydir ki yelzimu, gerekiyor. Min ademihi, onun olmayışından el ademu, olmayış gerekir. Ve la yelzimu, gerekmiyor. Min vücudihi, onun vücudundan vücudun, vücut bulması da gerekmiyor. Ve la ademun lizatihi, ne de zatının yokluğu gerekmiyor. Şimdi bu ne demek? Bunu açıklayacak olursak, mesela örnek üzerinden gidelim inşallah anlaşılsın. Abdest namazın neyidir? Abdest namazın şartıdır. Öyle değil mi? مَا يَلْزِيمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ. Olmadığı zaman yokluğu gerektiren şeydir. Abdest namazın şartıdır. Abdest olmadığı zaman o şart yokluğu gerektiren şeydir. Namazın yokluğunu gerektirir. Öyle mi? Abdestsiz kılınan bir namaz yok hükmündedir. Öyle mi? وَلَا يَلْزِيمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ. Onun varlığında varlık gerekmez. Ne demek? Her abdestli namaz kılmış sayılır mı? Şimdi ben abdest aldım diye namaz kılmış olur muyum? Olmam. Yani abdestin varlığı, şartın varlığı meşrutun yerine gelmesini gerektirmez. Ama şartın yokluğu meşrutun da yokluğunu gerektirir. Mesela diyelim ki öğlen vakti güneşin meyletmesi, öyle mi? Dikken güneşin meyletmesi namaz vaktinin, namazın şartlarındandır. Vaktin girmesinin şartlarındandır. Öyle mi? Ama her vakit girdi diye namaz ne olmaz? Namazın varlığı gerekmez. Yani diyelim ki buradayız biz, vakit girdi, hepimiz namazı kılmış oluyor muyuz? Olmuyoruz. Yani namazın varlığı onun girmesiyle gerekmiyor. Ama o olmadığı zaman, öyle mi? Biz vaktinden önce kılsak namazı, o zaman ademi ne yapar? O zaman ademi gerektirir. Evet. Ve şurutu salati, namazın şartları, me öyle şeydir ki tetevakkafu, durur, sihhatuha, onun sıhhati, aleyha, onun üzerine mal imkani, imkanla beraber. İmkanla beraber durur. Namazın şartı ne demektir? Namazın sıhhatinin kendine mutavakkif olduğu şey demektir. Yani o varsa namazın sıhhati vardır. O yoksa namazın sıhhati nedir? Namazın sıhhati yoktur. Tamam? Tabii imkan dahilinde. İmkanlar, çünkü imkansızlıklar insanın üzerinden şartları ne yapar? Şartları düşürür. Onu zaten anlatacağız. وَلِسَّلَاتِ شُرُوتٌ, namaz için şartlar, لَا تَصِحُّ اِلَّا بِهَا, sahih olmaz illa bir, ancak onunla sahih olur. وَلِسَّلَاتِ شُرُوتٌ, namaz için şartlar vardır, لَا تَصِحُّ اِلَّا بِهَا, ancak onunla sahih olur. اِذَا عُدِمَتْ اَوْ بَعْضُهَا لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاتُ, bazısı veya kendisi kaybolduğu zaman ne olmaz? Namaz sahih olmaz. Şimdi normalde şeriatta bir rükün vardır, bir de şart vardır. Öyle mi? Rükün ile şart ne demektir? Rükün de şart da normalde bir ibadetin olmazsa olmazıdır. Yani sıhhatinin kendi üzerine mutavakkif olduğu, kendisi olduğunda rükün ve şart. O ibadetin sahih olduğu, kendisi olmadığında batıl olduğu, imkanla beraber. Tabii batıl olduğu şeylerdir. Peki şart nedir, rükün nedir? Şart o ibadetin dışında olan şeylerdir ama olmazsa olmazıdır. Rükün nedir? O ibadetin yine olmazsa olmazıdır ama içinde olan şeylerdir. Yani Fatiha namazın rüknüdür, abdest namazın şartıdır. Öyle mi? Ruku namazın rüknüdür. Öyle mi? Setri avret namazın neyidir? Namazın şartıdır. Niye? Çünkü biri dışında olup da olmazsa olmazıdır. Biri içinde olup da. Yani bir adam namaza girmeden önce zaten setri avret yapması lazım. Ondan sonra namaza girmesi lazım. Ama ruku böyle değildir. Namaza girmeden ruku yapamazsın. Yani önce namaza başlaman lazım. Ondan sonra rukun yapman lazım. Şartlar, rükünlerle şartlar arasında fark vardır. Niye fark vardır? Usul yönünden. Rükün zaten şeriat tarafından belirlenmiştir. Hiçbir şekilde ne yapmaz? Hiçbir şekilde değişmez. Ama şartlar öyle değildir. Şartlar iki kısımdır. Bir şer'i şartlar vardır, bir de ca'li olan şartlar vardır. Şer'i şartlar nedir? Allah tarafından bir şeyin sıhhati için belirlenmiş ve onun dışında olan olmazsa olmazlardır. Öyle mi şer'i şartlar? Cehli şartlar nedir? Cehli şartlar kullar tarafından belirlenmiş olan o işin olmazsa olmazlarındandır. Sonra tabi bu cehli olan şart da kendi arasında üçe ayrılır. Mesela örnek veriyorum, oraya hiç girmeyeceğim zaten. Örneğin diyelim ki alışveriş yapacağız. Öyle mi? Bu alışverişin sahih olup, şimdi önce temelde şu vardır. Bizim için önemli olan sıhhat ve butlandır. Öyle değil mi? Yani ibadetlerde, muamelatlarda asıl olan nedir? Sahih oldu mu yoksa batıl mı oldu? Mesela bazı her alışveriş sahih değildir İslam'a göre. Örneğin ne gibi? Neyin satıldığının belli olmadığı yerde sen parayı versen, adam da sana malı da teslim etse, bu alışveriş sahih midir? Bu alışveriş sahih değildir, batıldır. Mesela internet üzerinden yapılan birçok alışveriş batıldır. Malın cinsi, rengi, şekli belli olmadığından, miktarı belli olmadığından ötürü bu alışveriş nedir? Bu alışveriş batıldır. Niye? Çünkü bunu şeriat belirlemiştir. Yani bu şeriatın belirlediği şeylerdendir. Bir de cehli şartlar vardır. Mesela ne gibi? Sen bana evini sat. Örnek veriyorum. Evini satarsan ben senden aldığım şeyle, işte aldığım parayla mesela bunu 3 taksit halinde alırım misal. Veyahut da peşin alırım senden. Bu koşmuş olduğum şart nedir? Bu koşmuş olduğum şart cehli olan bir şarttır. Yani kullar tarafından konulmuş olan bir şarttır. Bir de şer'i şartlar vardır. Şeriatın belirlemiş olduğu nedir? Şeriatın belirlemiş olduğu şartlardır. Bizi şu anda ilgilendiren zaten ibadette cehli şart diye bir şey olmaz. Çünkü niye? İbadetler zaten emri tevkifi olduğundan ötürü Allah Azze ve Celle belirlemiştir. Bizi şu anda şer'i şartlar ilgilendirir. Evet. Eşşartul evvelu, birinci şart, duhulu vaktiha, onun vaktinin girmesidir. Kâle Teâlâ, Allah-u Teala dedi, innes salâte, muhakkak ki namaz, kânet al mu'minîne kitâben mukûte, müminler üzerine belirlenmiş vakitlerdedir. Ey, yani mefrûdan fî evkâdin muhaddedetin, mefrudan farzdır. Fi evkati muhaddedin, sınırlandırılmış vakitlerde farzdır. Evet. Fettevkitu huve tehdidu. Fettevkitu tevkit demek, yani vakitlendirmeden kasıt nedir? Huve tehdidu, sınırlandırmadır. Vakat muhakkak ki vakkatallahu salate, Allah vakitlendirdi salat namazı. Bimane, manası ennehu, muhakkak ki o subhanehu haddede lehe vakten mine zemani, zamandan bir vakit onun için tahdit etti, sınırladı. Vakat ecma'l muslimune, vakat ecma'l muslimune, Müslümanlar icma etti. Müslümanlar icma etti ala enne lis salavatil khamsi, muhakkak ki 5 vakit namaz evkaten mahsusaten. Ala enne lis salavatil khamsi, muhakkak ki 5 vakit namaz için vardır. Evkaten, vakitler vardır. Mahsuseten, özel vakitler vardır. Mahdudeten, sınırlandırılmış vakitler vardır. La tujzi'u qablaha, onun öncesinde o namaz yerine gelmez. Kale emirul mu'minin, Umaru ibnül Khattab. Ömer ibnül Khattab dedi ki, es-salatu, namaz, leha vaktun, onun bir vakti vardır. Şaratahullahu leha, Allah onu ona şart kılmıştır. La tasihhu İlla bihi, namaz onsuz sahih olmaz. فَالصَّلَاتُ تَجِبُ بِدُخُولِ وَقْتِهَا, namaz vaktinin girmesiyle beraber vacip olur. لِقَوْلِهِ تَعَالَى اَقِمِ الصَّلَاةَ, namazı kıl. لِدُلُوكِ الشَّمْسِ, güneşin meyletmesiyle namazı kıl. وَقَدْ اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى فَضِيلَةِ الْاِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ, muhakkak ki alimler icma etti. عَلَى فَضِيلَةِ الْاِتْيَانِ, yerine getirmenin fazileti üzerine, bis salati, namazda, fi evveli vaktiha, ilk vaktinde namazı yerine getirmenin fazileti üzerine icma etti. Fil cümleti, genel olarak. Lihâzihil âye, bu ayetten dolayı, ve li kavlihi teâlâ, ve peygamberin şu söz, Allah'ın şu sözünden ötürü, festebikul hayrati, hayırlarda yarışınız. Ve kavlihi teâlâ, ve Allah'ın şu sözünden ötürü, ve sâri'u ilâ mağfiratin min rabbikum, Rabbinizin mağfiretine koşunuz. Ve kâle teâlâ, Allah dedi ki, buyurdu ki, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, önde gelenler var ya, o önde gelenler, اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, işte onlar yakınlaştırılmış olanlardır. وَفِي السَّحِحَيْنِ, Bukhari ve Müslim'de, اَنَّهُ سُئِلَ sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz soruldu, اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ, Allah'a en sevimli olan amel hangisidir? قَالَ, dedi ki, اَسَّلَاتُ عَلَى وَقْتِهَا, vaktinde kılınan namazdır dedi. وَقَالَ تَعَالَى, Allah buyurdu ki: "Hafizu alassalavati." Namazlarınızın üzerine muhafaza ediniz, namazlarınızı koruyunuz. Ve minel muhafazati, korumadandır. Aleyha, onun üzerine el-ityanu biha evvela vaktiha. Onu ilk vaktinde yerine getirmek, onu muhafaza etmenin anlamındandır. Ve salavatul mefrudatu, farz kılınmış olan namazlar, hamsun fil yevmi vel leyleti, günde 5 vakittir. Likulli salatin minha, ondan her biri her namaz için vardır. Vaktun, vakit vardır. Münasibun, münasip bir vakit vardır. İhtarahullahu, Allah onu seçmiştir. Leha, o namaz için. Yetenasebu, münasip oluyor. Ma'a ahvalil ibadi, kulların halleriyle beraber münasip oluyor. Yani namaz için seçilmiş vakitler kulların da halleriyle, vakitleriyle münasiptir. Bihaythu, şöyle ki, يُؤَدُّونَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ, bu namazları eda ederler. فِي هَذِهِ الْاَوْقَاتِ, bu vakitlerde. وَلَا تَحْبِسُهُمْ عَنَ عَمَالِهِمْ الْاُخْرَى, ve bu onları diğer amellerinden hapsetmez, engellemez. وَلَا تَحْبِسُهُمْ, onları hapsetmez, engellemez. عَنْ اَعْمَالِهِمْ, amellerinden. الْاُخْرَى, diğer amellerinden. بَلْ تُعِينُهُمْ, bilakis tu'inuhum, onlara yardımcı olur. عَلَيْهَا, o diğer amellerinin üzerine onlara yardımcı olur. وَتُكَفِّرُ عَنْهُمْ, onlardan şey yapar, hatayahum, onların hatalarını onlardan götürür. Elleti yusibunaha, isabet ettikleri hataları. Fakat şebbehaha, muhakkak ki onu benzetmiştir. Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bin nehril cari, akan suya benzetmiştir. Ellezî yagtesilu minhu, o akan su ki yagtesilu, yıkanıyor. Minhu, onda el insanu, insan. Khamse merratin, 5 kere. Fela yefka, kalmıyor. Min deranihi şey'un, onun pisliğinden hiçbir şey onun üzerinde kalmıyor. Şimdi normalde biz demiştik ki namazın şartları vardır. Namazın birinci şartı nedir? Namazın vaktinin girmesidir. Öyle mi? اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ, güneşin meyletmesiyle beraber namazı kıl. Veyahut da اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, muhakkak ki namaz müminlere belli vakitlerde farz kılınmıştır. Şimdi burada esas olan şey nedir? Her namazın bir giriş vakti vardır, bir de her namazın bir çıkış vakti vardır. Öyle mi? Bir namaz cümleten farzdır. Lakin muayyen olarak bir ferde muayyen bir namazın farz olabilmesi için şart nedir? O namazın vaktinin girmesi gerekir. Ve o muayyen şahsın da teklif şartlarına haiz olması gerekir. Öyle mi? Şimdi cümleten ben Müslümanım diyen her insana namaz farzdır. Öyle mi? Lakin muayyen bir namazın muayyen bir şahsın üzerine farz olabilmesi için bir, namazın vaktinin girmiş olması lazım. Yani şu anda öğle namazı genel olarak bana farzdır. Tüm Müslümanlara farzdır. Bugünün öğle namazı. Lakin muayyen olarak her birimize o namazın farz olup bizim onunla yargılanabilmemiz için güneşin meyletmesi lazım yerinde. Öyle mi? Bu da namazın vaktidir. Bundan önce namaz farz olmadığı gibi bundan önce kılınan namaz da ne değildir? Bundan önce kılınan namaz da kesinlikle yerine gelmez. Yani kişi vakit girmeden önce namazı kılarsa o namaz yerine gelmez. Ancak cem'i hali müstesna. Öyle mi? İnsan seferdedir veyahut da cem'i kendine mübah kılacak bir haldedir. Bir hareç, sıkıntı durumu vardır. Kişi namazını cem etmiştir. Vaktinden önce veya vaktinden sonra namazı ne yapabilir? Kılabilir. Bak bunu da yine insan kendisi belirleyemiyor ha. Bunu yine ne belirlemiş? Cem'i, cem'en ahkamını, cem'en şeklini şeriat belirlemiş. Öyle mi? Bunun dışında namaz insanlara vaktinde nedir? Namaz insanlara vakti girdiği anda farzdır. Ha, bu vakitlerle alakalı normalde her namazın dedi ki bir giriş vakti vardır, bir çıkış vakti vardır. Peki biz bu giriş ve çıkış vakitlerini nereden biliyoruz? Şeriattan biliyoruz. Öyle mi? Bunları şeriat ne yapmıştır? Belirlemiştir. Bunun temel dayanağı nedir? Bunun temel dayanağından bir tanesi Cibril hadisidir. Öyle mi? Cibril Peygamber aleyhissalatu vesselam'a geliyor. 2 gün üst üste geliyor Peygamberimize aleyhissalatu vesselam. Bir gün namazları ilk vaktinde kılıyor. Bir günde namazları son vaktinde kılıyor. Mesela diyelim ki bugün geliyor. Öğle, ikindi, akşam, yatsı, sabah hepsini ilk vaktinde kıldırıyor. Yarın geliyor. Hepsini son vaktinde kıldırıyor. Yani namaz son vaktinde kıldırıyor. Hepsini tek tek tafsilatlı bir şekilde ele alacağız zaten vakitleri. Ve giderken Peygamberimize diyor ki el vaktu beyne hazel vakteyni. Veyahut da başka bir rivayette beyne hazel vakteyni vaktun. Yani vakit bu iki vaktin arasındadır. Hani sana ilk kıldırdığım namazla son kıldırdığım namaz nedir? Budur. O zaman vakit bu ikisinin neyidir? Vakit bu ikisinin arasındadır diye. Her ne kadar namazları namazın ilk vaktiyle son vakti arasında kılmak caiz olsa da, mesela örnek veriyorum. Sabah namazının ilk vakti nedir? Sabah namazı ne zaman farz olur? Fecrin doğmasıyla, fecrin çıkmasıyla. Sabah namazının son vakti nedir? Güneşin doğmasıdır. Bu iki vaktin arasında bunu bizi ilgilendiren şer'i hükmü nedir? Bir, vakit girmeden önce cuma namazı, sabah namazı kılınsa da sabah namazı nedir? Batıldır. Bu birincisi. Öyle mi? İkinci hüküm nedir? İkinci hüküm, vakit girdikten sonra o vakit muayyen olarak her birimizin üzerine farz olmuştur. Öyle mi? Üçüncüsü nedir? Kişi o iki vaktin arasında dilediği yerde namazı kılabilir. Yani isterse vakit girer girmez kılar, isterse vakit çıkana kadar ona ne vardır? Muhayyerdir. İstediği anda ne yapar? Namazı kılabilir. İster güneş doğmadan 5 dakika önce de kılar, ister fecir doğduğu anda kılar. Ama namazın girdiği andan başlamak üzere son vakte doğru kişinin ecri düşmeye başlar. Öyle mi? Normal her biri kıldığı zaman üzerindeki o farziyetin borcunu eda etmiş olur. Yani namazın farziyeti kişinin üzerinden düşer. Allah katında ondan yargılanmaz. Hani sen niye bu namazı kılmadın denmez. İster ilk vakitte kılsın, ister son vakitte kılsın. Lakin ilk vakitte kılan adamın aldığı derece ve ecirle son vakitte kılan adamın aldığı derece ve vakit birbirinden nedir? Birbirinden tamamen farklıdır. İlk vakitte kılan adam اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ Ya Resulallah, Allah'a en sevimli olan amel hangisidir? اَسْصَلَاتُ عَلَى وَقْتِهَا Namazı vaktinde ne yapmaktır? Namazı vaktinde kılmaktır diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ondan dolayı ilk vakitte kılan adam Allah'a en sevimli olan adamdır. Son vakitte kılan adam her ne kadar borcunu eda etmişse de ama nedir? Ecir yönünden düşüktür. Bir de burada anlattığımız meselelerden bir tanesi namazın vakitleriyle kişinin vakitleri arasındaki bağ. Namazın vakitleriyle kulun gidişatının arasındaki bağ ne alaka vardır? Kim söyleyecek bize? Yani namaz için kılınmış vakitlerle kılın bir kulun gidişatında veya manevi hayatındaki bağ nasıl bir bağ vardır arasında? Evet. Şimdi hatırlıyorsanız biz demiştik ki insanın bazı özellikleri vardır. İnsan bu özelliklerini anlamadığı müddetçe insanın bunları tedavi etmesi ve Allah'a selim bir kalple gitmesi mümkün değildir. Öyle mi? Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah insanın bu özelliklerine özellikle vurgu yapmıştır. İnsanın temel özelliklerinden bir tanesi nedir demiştik? Unutkanlıktır. Öyle mi? Yani hatta demiştik وَمَا سُمِّيَ الْاِنْسَانُ اِنْسَانًا اِلَّا مِنْ كَثْرَةِ نِسْيَانِهِ İnsanın insan diye isimlendirilmesinin sebebi nedir? İnsanın çokça unutmasıdır. Öyle mi? Bu söz İbn-i Abbas'a nispet ediliyor. Yani insan çokça unuttuğundan ötürü insana insan denmiştir. Şimdi insanın bir tane özelliği dedik nedir? Unutkanlıktır. İnsanın bir tane özelliği nedir? Gaflettir. Gaflet de unutkanlığın neyidir? Unutkanlığın bir parçasıdır. Allah Azze ve Celle namazın vakitlerini kulun hayatına öyle bir güzel yerleştirmiş ki otomatikmen kuldaki unutkanlık hastalığına aynı zamanda şifa vermiştir. Öyle mi? Tabi hangi namaz? Şuur ile, yani Kur'an'ın deyimiyle huşu içerisinde kılınan bir namaz. Yani eğer kul kıldığı namazın bilincinde ve farkında olursa, niye ve ne için namaz kıldığını bilirse, namaz kılma ameliyesini sıradanlaştırmazsa, kişinin o fıtratında var olan ve birçok insanı cehenneme sürükleyen unutkanlık hastalığının en büyük şifasını Allah Azze ve Celle namaza kılmıştır. Şimdi normalde unutkanlık ve gaflet hastalığının ilacı nedir? Allah'ı zikretmektir. Zikir kelimesiyle nisyan kelimesi tam birbirine nedir? Zıttır. Zikir ehli Allah'ın ehlidir. Unutkanlık ehli de nedir? Şeytanın taraftarlarıdır. Unutanlar, vaciplerini yapmaları gerekenleri, yapmamaları gerekenleri unutanlar. İnsanın oturup Allah'ı çokça zikretmesi bu unutkanlık hastalığını öldürür. Yani diyelim ki biz unutkanız, Allah bizi böyle yaratmış. Şeytan da bunu kullanıyor, sürekli bizi tetikliyor. Biz bu hastalığı nasıl alt edebiliriz? Bunun temel yolu zikirdir. Yani Allah'ı andıkça kalp mutmain olur. Kalp mutmain oldukça insan unutkanlığından sıyrılır gider. Bir de Allah bize lütfetmiş. Biz zikretmesek de, Biz bazen unutkanlıkta şeytana prim versek de Allah hayatımızda günde 5 vakit olmak üzere namazı koymuş ki unuttuğumuz anda namaz imdadımıza yetişsin. Bize Allah'ı, ahiret gününü, Allah'a kul olduğumuzu, onun önünde zelil olduğumuzu, onun emirlerine amede olduğumuzu ne yapalım? Hatırlayabilelim diye. Bu anlamda kulun Allah'a doğru yaptığı seyirde, yani Allah'a doğru gidişatında, manevi hayatında namazın vakitlerinin çok büyük neyi vardır? Namazın vakitlerinin çok büyük yeri vardır. Şöyle düşünün, her insan kendini her gün şartlasa, dese ki ben hiçbir şey yapamasam dahi Allah için namazlarımı düzgün kılacağım, namazlarımda kendime çeki düzen vereceğim, her namazın içerisinde Allah'ı ve ahiret gününü tefekkür edeceğim dese, o insanın gün içindeki yaşantısını düşünün. Bir namaz, bir sonraki namaza kadar اِنَّ الصَّلَاةَ nedir? تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz kişiyi fuhşiyattan ve münkerden alıkoyar. Bu şekil, yani vakitleri insan hayatına bu şekil oturtsa, her kılınan namaz bir sonraki namaza kadar muhakkak ki insan ne yapacaktır? Kötülüklerden alıkoyacaktır. Bu da namazın manevi olarak meşru kılınmasındaki hikmet, insanın hayatında yerine gelmiş olacaktır. Yani vakitlerin bu şekilde 5 kısma ayrılması da kul için nedir? Kul için faydalıdır. Evet. وَهَذِهِ الْمَوَاقِيْتُ كَمَا يَلِي Şimdi bu vakitler geldiği üzeredir diyor. Şimdi bu gelen vakitleri ne yapalım? Gelen vakitleri bakalım neymiş. Salatü zuhri. Öğle namazından ne yapalım? Öğle namazından başlayalım. وَيَبْدَأُ وَقْتُهَا بِزَوَالِ الشَّمْسِ وَيَبْدَأُ وَقْتُهَا Onun vakti başlar. بِزَوَالِ الشَّمْسِ Güneşin meyletmesiyle. Ey meyliha onun meyletmesiyle ilel magribi batıya an hattil musameteti ilk dimdik olduğu hatta. Şimdi güneş nereden doğar? Doğudan doğar. Öyle mi? Hatti musameme nedir? Tam geldiği en orta yerdir. Öyle mi? Dik olduğu yerdir. Artık orada o dümdüz hattın üzerine gelir. Öyle mi? Batıya meylettiği anda öğle namazının vakti girmiştir. Yani güneş batıya doğru gidiyor ya, batıyor. Bir ortada duruyor. Doğuyla batı arasında tam ortada duruyor şey. Güneş o meylettiği anda batıya doğru artık öğle namazının vakti girmiştir. وَهُوَ الدُّلُوكُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى Allah'ın şu sözündeki duluktur. Yani o meyletmek. اَقِمِ الصَّلَاةَ namazı kıl لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وَيُعْرَفُ الزَّوَالُ Güneşin meylettiği, zeval bulduğu bilinir. بِحُدُوثِ الظِّلِّ Ne ile? Gölgenin ortaya çıkmasıyla bilinir. Öyle mi? فِي جَانِبِ الْمَشْرِقِ Doğu tarafında güneşin, yani yan sağ tarafında kişinin gölgenin belirmesiyle güneşin meylettiğini anlarız. بَعْدَ اِنْعِدَامِهِ Kaybolmasından sonra مِنْ جَانِبِ الْمَغْرِبِ Batı, yani sol tarafından kaybolmasından sonra güneşin sağ tarafında, insanın sağ tarafında gölgenin belirlemesiyle biz güneşin meylettiğini anlarız. Yani ne demek istiyor? Şimdi diyelim ki biz saat yok, çöldeyiz. Hani güneş ne zaman dik oldu, ne zaman meyletti, biz bunu nasıl anlayacağız? Güneş daha meyletmeden kişinin sağ tarafında gölge nedir? Kişinin sağ tarafında gölge yoktur. Sağ tarafımızda, yani doğu tarafında gölge açığa çıktığı anda demek ki güneş ne yapmıştır? Güneş artık meyletmiştir. Öğle namazının vakti de ne olmuştur? Öğle namazının vakti de girmiştir. وَيَمْتَدُّ uzar وَقْتُ الزُّهْرِ öğle namazının vakti ile kadar. Ne zamana kadar? اَنْ يَس۪يرَ olana kadar. زِلُّ الشَّيْءِ bir şeyin gölgesi مِثْلَهُ فِي الطُّولِ uzunlukta kişinin misli kadar oluncaya kadar devam eder. Kişinin misli kadar olduğu anda öğle namazının vakti çıkar. ثُمَّ يَنْتَهِي بِذَٰلِكَ Sonra bundan sonra ne olur? Artık onun vakti biter. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamberimizin şu sözünden ötürü وَقْتُ الزُّهْرِ Öğlenin vakti اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ Güneş meyledincedir. وَكَانَ ذِلُّ الرَّجُولِ Kişinin, yani adamın gölgesi كَتُولِهِ Kendi uzunluğu kadar oluncadır. وَيُسْتَحَبُّ Müstehap oluyor. تَعْجِيلُهَا Onda acele etmek فِي اَوَّلِ الْوَقْتِ Vaktin başında. اِلَّا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ Sıcaklığın şiddetli olduğu hal bundan müstesnadır. فيستحب مستحب oluyor تأخيرها onu ertelemek yani şey öğle namazını ertelemek ile kadar ne zamana kadar en yenkesir el harru sıcaklık kırılıncaya kadar onu ertelemek müstehaptır. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin şu sözünden ötürü ize şiddetel harru sıcaklık şiddetlendiği zaman fe ebridu bis salah namazı soğutunuz yani onu erteleyiniz. Fe inne şiddetel harri çünkü şeyin sıcaklığın şiddeti muhakkak ki nedendir? Min feyhi cehenneme. Cehennemin kaynamasındandır. Yani cehennemin o kaynamasından, cehennemin o püskürmesinden sıcaklık ne yapar? Sıcaklık artar. Şimdi normalde dedi ki öğle namazının giriş vakti nedir? Öğle namazının giriş vakti güneşin meyletmesidir. Şimdi şu anda veyahut da normal bir İslam devletinde zaten insanlar ezanı, önce ezanı okuduk vakitten önce. Niye ezanı okuduk? Çünkü ezan okunan yerlerde kişilerin vakti takip etmesine gerek yoktur. Zaten ezan vaktin girdiğinin neyidir? Zaten ezan vaktin girdiğinin göstergesidir. Ama bazen bazı yerlerde bazı haller vaki olur. Kişi vaktin girdiğini ne yapamaz? Kişi vaktin girdiğini bilemeyebilir. Mesela şu anda insanlar vaktin girdiğini artık saatle biliyorlar, değil mi? Saatler belirlenmiş. Yani kışın takriben İstanbul'da işte saat kaçta vakit girer? Yazın takriben saat kaçta vakit girer? İnsanlar bunu ne yapıyorlar? Biliyorlar. Şimdi diyelim insan çölde kaldı. İnsanın saati de yok. Veya insan köyde, köy gibi bir yerde mesela. Veya insan dağda mesela. İşte vaktin girdiğini anlaması gerekiyor. Ne yapacak? Güneşe bakacak. Güneş dik tepede dik olduktan sonra normalde güneş tepeye dik geldiğinde gölge olur mu? Güneş tam tepede dik olduğunda gölge olmaz. Güneş meylettiği anda ne olur? Güneş meylettiği anda insanın sağında gölge oluşmaya başlar. Demek ki öğle namazının vakti girmiştir. Dikkat ederseniz güneş batmaya doğru yani batıya doğru gittikçe insanların gölgesinin boyu uzamaya başlar. Öyle mi? Ta ne zamana kadar? Kişinin o ilk çıkan o gölge kendi uzunluğu kadar olduğu anda öğle namazının vakti ne yapmıştır? Öğle namazının vakti bitmiştir. Diyelim ki mesela bir insan düşünün. Bir parmak düşünelim şöyle. Gölgesi tam bu kadar oldu. Şurada başladı gölge sağ tarafında. Öğle namazının vakti girdi. Uzadı, uzadı, uzadı, uzadı. Eşit oldu. O zaman ne oldu şimdi? Öğle namazının vakti bitti. Gölge insanın boyunu geçmeye başladığı anda ne girdi? İkindi namazının vakti girdi. Öyle mi? Gölge insanın boyunu az geçtiği anda ikindi namazının vakti artık ne yapmıştır? Girmiştir. İşte bu iki vaktin arasında kişi dilediği sırada ne yapabilir? Namazını yani şer'i hükümleri neydi sıralarsak meylettiği anda muayyen olarak o namaz bize farz olmuştu. O iki vaktin arasında herhangi bir vakitte biz o namazı eda edebilirdik. Böyle bir ihtiyarımız söz konusuydu. Yani o namazdaki borcumuzu beraat-i zimmeyi yerine getirmiş olurduk. Öyle mi? Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de lakin ilk vakitte kılınan namazın son vakitte kılınan namazdan efdaliyet ve ecir yönünden çok çok daha neydi? Çok çok daha üstündü. Bir de burada ne var? Bazı namazların ilk vaktinde değil de bazı durumlarda daha ileriki vakitlerde kılınmasına dair özel naslar var. Bunların namazları tek tek anlatırken ele alacağız. Bunlardan bir tanesi de öğlen namazıdır. Öyle mi? Normalde öğlen namazının vaktinde kılmak efdaldir her namaz gibi. Lakin eğer sıcaklık çok şiddetli olduğu zaman sıcaktan dolayı insanlar rahatsız olacaksa öğle namazını sıcaklığın kırıldığı vakte yani orta vakitlerine veya son vakitlerine doğru ertelemek nedir? Müstehaptır. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fiil olarak böyle yapmıştır ve ümmete de bu şekilde şey etmiştir. Yani اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوا بِالصَّلَةِ namazı ne yapın? Erteleyin, soğutun. Niye? Peki bunun hikmetini söyleyecek olan bir arkadaşımız var mı? Yani niye namaz normalde ilk vakitte kılmak varken, daha fazla ecir almak varken niye namaz ertelenir? Çünkü sonradan ortaya çıkan fıkıh anlayışında ibadetlerin manevi boyutu göz ardı edilmiştir. Sonradan açığa çıkan fıkıh anlayışlarında, fıkıh kitaplarında ibadetlerin manevi boyutu şey yapılmıştır, göz ardı edilmiştir. Oysa ibadette asıl olan yani vakitten daha önemli olan şey ibadetteki nedir? Mesela namazı ele alacak olursak namazdaki huşudur. Öyle mi? İbadetlerde asıl olan şey namazdaki huşudur. Çünkü bu ibadet sırf her insanın belli vakitlerde belli hareketler yapıp dünyada bir model oluşturma amacıyla meşru kılınmamıştır. Buradaki gaye nedir? Kişilerin kulluğunu Allah'a ispat etmesi, bu namazla manevi yönlerini kuvvetlendirmeleridir. Sıcakta kılınacak olan bir namazda kişinin huşu içerisinde olması ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü namaz kendini sıcak kendini rahatsız edecektir. O duymuş olduğu rahatsızlıktan ötürü namazın içindeki manaları, namazın içindeki mertebeleri, namazın içindeki makamları kişi idrak edemeyecektir. İdrak edemediği için de o namaz Allah'ın istediği şekilde ifa edilmeyecektir. Öyle mi? Bundan dolayı kişinin daha huşuyla kılabileceği, sıcağın kendisini rahatsız etmeyeceği, sıcağın kırıldığı ana namazın ertelenmesi ne olmuştur? Meşru kılınmıştır. Ama dediğim gibi sonraki fıkıh anlayışında, yani insanların fıkıh veya ilmihal diye addettiği şeyde özellikle ibadetlerin manevi boyutu, o ahlaki boyutu göz ardı edildiğinden ötürü bu tip şeylere ne yapılmamıştır? Dikkat çekilmemiştir. Mesela namazda hareket meselesi. Öyle mi? Şimdi kapı çaldığında Peygamberimiz gidiyor, kapıyı açıyor. Tekrardan geliyor, ne yapıyor? Tekrardan geliyor, namazı kılıyor. Veya Peygamberimiz sahabe diyor ki aleyhissalatu vesselam, bir çocuğun ağlama sesini duyduğu zaman namazı biraz daha kısaltırdı. Öyle mi? Niye? Çünkü annesi namazda çocuğun. Şimdi bir anne ağlayan çocuğunun sesini duyduğu zaman o anne namaz kılabilir mi? Mümkün değil o anda kendini namaza vermesi. Yani aklı çocuğuna gidecektir. Öyle mi? Onun huşusunu ifsad etmemek için, milletin huşusunu da ifsad etmemek için Peygamberimiz namazı ne yapardı? Namazı kısaltırdı. Sebep huşuya münafi olmasın diye. Şimdi kapı çalarken bir adam namazın ikinci rekatında, o adam ikinci rekattan sonra huşu içerisinde namaz kılabilir mi? Acaba kapıda kim var? Acaba ne için geldi? Acaba gidecek mi? Vesaire. Bunları düşünmektense aleyhissalatü vesselam gider kapıyı açar, gelir namazına ne yapardı? Gelir namazına devam ederdi. Mesela bu konuda İmam Bukhari ne yapmıştır? Kendi sahihinde namazda amel, yani namazda hareket etme bölümü diye bir bab açmıştır. Burada bir takım hadisler vermiştir. Sonradan gelenler bu tip şeyleri dikkat ederseniz kabul etmiyorlar. Üç hareket yaparsan namaz bozulur. Üç kere şöyle yaparsan namaz bozulur. Üç kere eğilirsen namaz bozulur. Bu fark nereden geliyor? Bu birilerinin, sonradan gelenlerin namazdaki aslın, yani huşu bölümünü veyahut da manevi bölümünü göz ardı etmelerinden kaynaklanıyor. Ondan ötürü nedir? Namazda insanın huşusu kaçmasın, İnsan kendini namaza versin diye öğlen sıcağında değil de sıcağın kırıldığı vakte namaz ne yapılmıştır? Ertelenmiştir. Tamam. Evet. Salatul Asri. Okuyalım mı yoksa yeter mi? Salatul Asri, ikinci namazı. Ve yebde'u vaktuha, onun vakti başlar. Min nihayeti vakti zuhri, öğlenin son vaktinden başlar. Ey, yani min masiri zilli kulli şeyin mislihi, her şeyin gölgesinin kendi misli olduğu zamandan başlar. Ve yemteddu, uzar. İle sfirari şemsi, güneşin sararmasına kadar devam eder. عَلَى السَّحِيحِ, sahih olan görüşe göre, مِنْ قَوْلَيِّ الْعُلَمَاءِ, alimlerin görüşlerinden sahih olan görüşe göre ne yapar? Sahih olan görüşe göre ikinci vakte kadar bu devam eder. Şimdi ikinci vaktiyle alakalı, yani ikinci vaktinin ilk giriş vaktini anladık değil mi? Kişinin gölgesi kendi misli olduktan sonra artmaya başladı mı ikindinin vakti girer. Peki ne zamana kadar devam eder ikindinin vakti? Nasıl? Güneş sararıncaya kadar. Değil. Nasıl? Güneş batıncaya kadar. Niye? Şimdi ikindinin son vaktiyle alakalı farklı farklı hadisler var. Farklı farklı hadisler olduğu için de alimler farklı farklı ne yapmışlar? Farklı farklı görüşler beyan etmişler. Mesela yukarıda bir hadis gördük ya. وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله ووقت العصر, bu hadisin devamı nasıl? ووقت العصر ما لم تصفر الشمس, güneş isfirar etmeyinceye, nedir isfirar etmeyinceye kadardır. Şimdi buradan ne anlıyoruz bu hadisin devamında? İkindinin son vakti güneş isfirar etti, yani güneş sararmaya başladığı anda artık O batışa yakın bir güneşteki sönükleşme, bir sararma söz konusu oluyor ya. O sararma oluncaya kadar şeyin vakti ne yapar? Devam eder diye. Yani batıncaya kadar değil, bu hadisten böyle anlaşılıyor. Öyle mi? Bu okudumuş olduğumuz hadisten böyle anlaşılır. Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki مَنْ اَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ. Kim güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekatı idrak ederse şeyi idrak etmiştir. İkindi namazını ne yapmıştır? İdrak etmiştir. Şimdi biz burada neyi anlıyoruz? Burada da anlıyoruz ki ikindi namazını nedir? İkindi namazının son vakti güneş batıncaya kadardır. Öyle mi? Birinci okuduğumuz hadisten isfirar. İkinci okuduğumuz hadisten nedir? İkinci okuduğumuz hadisten de bu anlaşılır. Burada şeyh ne dedi? Dedi ki وَيَمْتَدُّ اِلَى اِسْفِرَارِ الشَّمْسِ عَلَى السَّحِيحِ مِنْ قَوْلَيِّ الْاِهِ مِنْ قَوْلَيِّ الْاُلَمَى. Şimdi burada demek ki iki görüş olduğunu çok açık bir şekilde anlıyoruz. Yani iki tane alimlerin görüşü var. Şeyh bunu ne yaptı? Şeyh bunu seçmiş oldu. Şimdi Cibril hadisine döndüğümüz zaman, Cibril hadisinde de birinci gün bir şeyin gölgesi bir misli kadar olduğu zaman ikindi namazını kılıyor Cibril. İkinci gün geldiğinde de kişinin gölgesi iki katına çıkıncaya kadar o vakitte ikindi namazını kılıyor ve vakit bu iki vaktin arasındadır diyor. Öyle mi? Şimdi ne olmuş oldu? Elimizde üç tane şey olmuş oldu. Bir, isfirar ettiğinde. İki, kişinin gölgesi iki misline çıktığında. Üç, şey batıncaya kadar. Güneş batıncaya kadar diye. Şimdi burada Allahu alem en sahih olan nedir? En sahih olan şudur. Giriş vaktini söyledik zaten. Çıkış vakti bir sonraki vaktin giriş vaktidir. O da nedir? O da güneşin batmasıdır. Öyle mi? O da güneşin batmasıdır. Peki biz bu üç tane hadisi ne şekilde anlayacağız? Yani nasıl yorumlayacağız biz bu üç tane hadisi? Şu şekilde cem edeceğiz arasını. Diyeceğiz ki o birinci vakit namazın fazilet vaktidir. Öyle mi? Yani ilk o kılınan vakit namazın fazilet vaktidir. İkinci vakit isfirar vakti namazın neyidir? Veyahut da artık o isfirarlaştığı zaman namazın, o da zaruret vaktidir. Yani kişinin namazı o vakte ertelemesi normalde doğru değildir. Ama bir zaruretten ötürü, mesela unutkanlık olabilir veya çok aşırı uğraş olabilir. Demek ki nasıl cem edeceğiz? Diyeceğiz ki namazın vakti normalde son vakti akşam namazın güneşin batmasına kadardır. Lakin kişinin güneşin batmasına kadar namazı ertelemesi doğru değildir. Öyle mi? Çünkü onu da oraya da geleceğiz. Bu zaruret vaktidir. Yani artık bu işte mecburiyetten kılınan, hatta kerahat vakti de denilen, yani artık namazın kerih olmaya başladığı nedir? Namazın kerih olmaya başladığı vakittir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte ikindi namazını erteleyenler için diyor ki tilke salatul münafık. Bu nedir diyor? Bu münafıkın namazıdır. Oturur, ta güneşi gözetler, güneş batmaya yaklaştığı zaman kalkar, şey gibi, tavuk gibi namazını kılar ve Allah'ı da çokça, Allah'ı da azca zikreder diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani o son vakte bırakılmış ikindi namazını Peygamberimiz neye benzetiyor? Münafıkın namazına benzetiyor. Ondan dolayı ikindi namazını vaktinde kılmak nedir? İkindi namazını vaktinde kılmak efdaldir. Lakin nedir? Lakin kişi bazen zaruretten ötürü namazı kerahat vaktine de ne yapabilir? Bırakabilir, isfirar vaktine de bırakabilir. Ama son vakti nedir? Güneş batıncaya kadardır. Demiş ki وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا فِي اَوَّلِ الْوَقْتِ. Onu ilk vaktinde kılmak sünnettir. وَهِيَ الصَّلَاةُ الْوُسْتَى. O orta namazdır. اَلَّتِي. O namaz ki نَصَّ اللّٰهُ عَلَيْهَا. Allah onun üzerine nas kılmıştır. لِفَضْلِهَا. Faziletinden ötürü. قَالَ تَعَالَى. Allah dedi ki حَافِذُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ. Namazların üzerine muhafaza ediniz. ve salatil vusta ve orta namazın üzerine de muhafaza ediniz diye. Vakat sebete muhakkak ki sabit olmuştur. El ahadisi hadislerde enneha salatul asri. O nedir? O ikindi namazıdır. Şimdi normalde biz dedik ki bütün namazları vaktinde kılmak nedir? Bütün namazları vaktinde kılmak zaten en faziletli olan ameldir. Lakin bazı namazlar vardır ki Allah Azze ve Celle bunlara özellikle belirtmiştir. Mesela şimdi örneğin bir şeyin bir şeye atfedilmesi normalde neydi? Onu da onun hükmünde kılardı. Öyle mi? Bir şeyin bir şeye atfedilmesi onu da onun hükmünde kılardı. Şimdi Allah burada diyor ki حَافِذُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ namazlarınızı muhafaza ediniz. Namazlarınızı ne yapınız? Muhafaza ediniz. وَالصَّلَاتِ الْوُسْتَى ve orta namazı da muhafaza ediniz. Şimdi normalde bunu bir daha zikretmeye ne gerek var ki? Yani zaten orta namaz da o es-salavati lafzına dahil değil mi? Peki niye bunu zikretti Allah Azze ve Celle özellikle? Faziletine işaret etmek için. Öyle mi? Bu şeriatın naslarında çoktur. Mesela örneğin Allah Azze Peygamber ne diyor? Men kâle la ilahe illallah ve kefere bimâ yu'bedu min dûnillah. Kim la ilahe illallah der ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar ederse harama maluhu ve damuhu, onun malı ve kanı ne olmuş olur? Haram olmuş olur. Şimdi zaten kefara bima yu'bedu min dunillah, Allah'ın dışında ibadet edilen tağutları reddetmek, inkar etmek la ilahe illallah manasına dahil değil mi? Niye ekstradan bunu zikretti? Faziletine ve önemine veya la ilahe illallah'ın içindeki en önemli rüknün bu olduğuna dikkat çekmek için. Başka örneğimiz var mı? Var. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ iman edip salih amel işleyenler. Salih amel zaten imana dahil değil mi? İmanın tanımının içerisinde amelsiz bir iman olur mu? Olmaz. Niye Allah Azze ve Celle imanı tekrardan zikretmiş oldu? Niye? Çünkü iman, amel imanın içindeki en önemli rükünlerden biri olduğu için Allah Azze ve Celle buna dikkat çekmek için yaptı. Başka örneğimiz var mı? Var. Yani bu kullanıma örneğimiz var mı? Mesela ne gibi örneğin? مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ kim Allah'a düşmanlık ederse, Rasullerine düşmanlık ederse, meleklerine düşmanlık ederse, Rasullerine düşmanlık ederse, Cibril'e ve Mikail'e de düşmanlık ederse. Cibril ile Mikail zaten meleklere dahil değil mi? Niye Cibril ile Mikail'i ayrıyeten zikretti? Çünkü ayetlerin iniş sebebinde zaten onlar var. Yani Yahudiler işte savaş melekleri Cebrail'e geldiği için sana da vahiy Cebrail getiriyor, biz sana iman etmeyiz deyince, Cebrail'e düşman olduklarını söyleyince Allah Azze ve Celle bu ayetleri indirdi. Bak zaten Cebrail ve Mikail meleklere dahil olmasına rağmen orada önemlerine binaen Allah Azze ve Celle onları ayrıyeten zikredip ne yaptı? Oraya atfetmiş oldu. Öyle mi? Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O zaman ne diyeceğiz? Burada demek ki bu vusta salatı artık neyse, yani es-salatil vusta hangi namazsa, bu namazların içerisindeki en önemli namaz. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle umumen namazları zikrettikten sonra onu onların içinden çıkardı, özellikle ona vurgu yaptı ve o namazlara atfetmiş oldu. Anlaşıldı. Peki ne salatil vusta? Başka? Salat-ı Vusta ile ilgili en azından bazı alimler 10 tane görüş zikretmişler. Yani Salat-ı Vusta ne demek demişler? 10 tane görüş zikretmişler. Mesela bazı sahabeler Zeyd ibn-i Sabit örneğin öğle namazıdır demiş. Niye öğle namazdır demiş? Çünkü demiş öğleleyin hava çok sıcak olurdu. Namaz kılmak insanlara çok ağır gelirdi. Çok ağır geldiği için de Allah katında çok faziletli olduğundan ötürü öğle namazı olmuş oldu. Vusta namazı diye. Bazıları demişler ki vusta namazı akşam namazıdır demişler. Niye? Çünkü demişler akşam namazı vakti çok dardır. Çok dar olması hasebiyle de günün son kısmıdır vesaire, ondan ötürü akşam namazıdır demişler. Kimisi demiş ki cuma namazıdır. Hani cuma namazı haftada birdir işte vesaire, şudur budur. Kimisi demiş ki işte şeydir, yatsı namazıdır vesaire. Bu tip farklı farklı görüşler var. Bunların içerisinde en tutarlı iki tane görüş var. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi, bir en kuvvetli olanı ikindi namazıdır. Öyle mi? Niye? Çünkü Tirmizi'de bir rivayette Peygamberimiz açık bir şekilde diyor ki Salatul Vusta, Salatul Asri. Tabi bazıları sıhhatinde problem olduğunu söylese de yani ikindi namazı, usta namazı ikindi namazdır diyor. Yine Hazreti Ayşe ve Hafsa kendi mushaflarını yazdırdıkları zaman oraya ne hafizu ala salavati ve salatil usta salatil asri demişler. Tamam mı? O salatil ustayı salatil asri diye ne yapmışlar? Tefsir etmişler. Bu şekilde yazılmasını istemişler. Yine Ahzab gününde biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor şagalûnâ an salatil asri salatil usta. Yani bu da bu şekilde kabul edildiğinde zaten konu hakkında nasıl olmuş oluyor. Öyle değil mi? Yani hani salat-ı vusta'nın ikindi namazı olduğuna dair. Niye salat-ı vusta denmiş? Kendinden önce iki tane namaz vardır. Kendinden sonra da iki tane namaz vardır. Öğle ve sabah namazı kendinden öncedir. Akşam ve yatsı namazı da kendinden sonradır. Bir de zaten ikindi namazıyla ilgili özel naslar vardır. Mesela işte men tarake salatel asri fakat habita ameluhu. Kim ikindi namazını terk ederse muhakkak ki onun amelleri boşa gitmiştir. Başka bir hadiste Peygamberimiz diyor, kim ikindi namazını kaçırırsa sanki ehlini ve malını ondan çekip alınmıştır. Yani ehlini ve malını kaybetmiş gibi o zarara uğramıştır, ziyana uğramıştır diye. Yine mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam ikindi namazıyla sabah namazına meleklerin şahitlik ettiğini söylüyor. Yani sabah ve akşam namazlarının şahitlik ettiği namazdır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Niye? Çünkü gerçekten günün son vaktidir. İnsanların artık telaşlandığı vakittir. İşlerin yoğunlaştığı vakittir ikindi namazı. İnsanlar bir meşgale halindedir ve ikindi namazını vaktinde kılmak da herkese çok zor gelir. Yani insanların genelde işleri biriktiğinden ötürü, son anları olduğundan ötürü ikindi namazını kılmak zor gelir. Bundan dolayı da ikindi namazı nedir? İkindi namazı insanın hayatında önemlidir. Tabii bir görüş daha var. Bu da Bera'dan zikredilen bir görüş. Diyor ki ilk zaman Müslim'de geçiyor bu. İlk zamanlarda diyor Kur'an-ı Kerim indi, salatil vusta, salatil asri diye indi. Yani ayet bu şekildeydi zaten diyor. Daha sonra biz bunu Allah'ın dilediği kadar okuduk. Sonra Allah Azze ve Celle bunu neshetti. Yani salatul asri kaldırdı, salatil vusta olarak kaldı. Yani belirsizliğini korudu. Hani nasıl ki Allah Azze ve Celle cuma gününde insanlara icabet ettiği bir vakit vardır. Bunu gizli tutmuştur. Nasıl ki işte Kadir gecesi insanların dualarına icabet edilir. Allah Azze ve Celle Kadir gecesini gizli tutmuştur. Öyle mi? Yani sanki Allah da salat-ı vustayı gizli tutmuştur ki kullar namazlarına önem versinler. Hani o namazı yakalamak için bir çaba sarf etsinler diye. Bir de böyle bir görüş var. Yani önce belliydi sonra belirsiz hale geldi. Herhangi bir namazdır. Beş vakitten herhangi biridir diye. İmam Müslim bu rivayeti hadislerin en sonunda zikrediyor. Genelde alimlerin yaygın görüşüne göre İmam Müslim'in bapta, bir bapta zikretmiş olduğu son hadis onun son görüşüdür. Yani hadisi hangi babı hangi hadisle kapatmışsa demek ki İmam Müslim o ihtilaftan onu tercih ediyor. Yani onu şey yapıyor ve onu kabul ediyor. İmam Bukhari'ninki nerededir? İmam Bukhari'ninki de bapların isimlerindedir. Öyle mi? İmam Bukhari, normalde İmam Bukhari'nin fıkhı nerededir? Baplardadır. Baplara vermiş olduğu isimler onun fıkhi görüşlerini ne yapar? Temsil eder. Bu sebepten ötürü bazıları bunun da İmam Müslim'in görüşü olduğunu söylemişler. Lakin cumhur-i ulemanın görüşü saydığımız rivayetlerden ötürü salat-ı vusta'nın salat-ı asr olduğu yönündedir. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Vâhiru da'vâna elhamdülillâhi rabbil âlemin.